समा है सुहाना सुहाना नशे में जहां है किसी को किसी की खबर ही मोहब्बत जवां है समा है सुहाना सुहाना नजर से अफसाने कह रही है नजर नजर से अफसाने हो रहा है असर ये जिसको दिल जाने देखो ये दिल की अजब दास्तां दिल बेजुबां है समा है सुहाना सुहाना दिलों का मस्ताना हो गया है मिलन दिलों का मस्ताना हो गया है कोई किसी का दीवाना जहां दिल वही दरमियां है समा है सुहाना सुहाना नशे में जहां है किसी को किसी की खबर ही कहां है हर दिल मोहब्बत जवां है